Sneeuw, paas hadden. Tegendemonstratie waar dwars door de demonstratie heen. We zijn nu bij de Munt en de zieke auto rijdt de Vijfstraat in. De Rode Zee opent zich. Oh ja, dat zal wel een religieuze connotatie hebben. Thank you.

like France. Let me. What is this? Yeah. Like, I'm a rare. Yeah. Top.